छठवां प्रश्न, जिस दिन आपने नदी नाव संयोग की चर्चा की उस दिन संसार छूट गया, और जब आपने अपने जन्मदिन पर इस भक्त को अनिमेष नयन से निहारा तब से आपका मोह भी छूट गया। आप इस कदर मुझ में उतर गए हैं कि उसको कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं, मैं बस आपकी ही हो गई हूं और आप मेरे भीतर विराजमान हो गए। किसको धन्यवाद दूं, मैं लायक तो नहीं हूं तो भी आपकी कृपा बरसती रहती। पूछा है तरु ने, मैं देखता रहता हूं किस में क्या हो रहा है, चुपचाप देखता रहता हूं किस में क्या हो रहा है। वही मेरा दायित्व है जिस दिन मैं तुम्हें संन्यास देता हूं, उस दिन से मेरे ऊपर आया, उस दिन से मेरी नजर तुम्हारा पीछा करती। जो सन्यासी नहीं है उनके लिए मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जिन्होंने सन्यास लिया है, जिन्होंने मेरे साथ पागल होने की झंझट ली, उनका पीछा तो मेरी नजर करती ही रहती। तरु ठीक कह रही है, अगर तुमने मुझे ठीक से समझने की कोशिश की, ठीक से सुना भी, तो कई बातें होने लगेंगी जो तुम्हें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ठीक ठीक किसी बात को देख लेना उस बात का हो जाना भी है। तरु कहती, जिस दिन आपने नदी नाव संयोग की चर्चा की वह दिन मुझे याद है, उस दिन मैंने उसे टूटते देखा, और जब आपने जन्मदिन पर इस भक्त को अनिमेष नयन से निहारा तब से आपका मोह छूट गया। छूट ही जाना चाहिए, तुम्हारा मुझसे मोह बन जाए तो यह मोह का नया ढंग हुआ। ध्यान रखना, प्रेम मोह नहीं है, और जहां मोह है वहां प्रेम कहां? प्रेम बड़ी और बात है, प्रेम और ही लोक है। मोह में पकड़ने की इच्छा है, प्रेम में कोई इच्छा नहीं। जैसा है वैसा ठीक है, ऐसा प्रेम में भाव है। जो है सब सुंदर है, जो होगा सुंदर होगा, ऐसी श्रद्धा है। शिष्य और गुरु जहां मिलते हैं वहीं परमात्मा का आविर्भाव है। जहां शिष्य और गुरु दोनों शून्य होकर एक दूसरे में लीन हो जाते वहीं पूर्ण का दिया जलता है।